Beidocon Bi, hem anunciat avui en el programa Dia a Dia, tenim a un folclorista, tenim a un amic d'aquesta casa, tenim en Vicent Bufí, que mos cantarà, no mos cantarà, mos contarà, perquè si mos atengués que cantar, mos podíem posar aquí mans plegades, perquè duren bastant de temps, són ses caramelles de Nadal. Vicent, molt bon dia. Hola. Moltes gràcies per ser aquí. Traca't una miqueta a samarranxa perquè si no, bon dia, no te sentiran, que ja ho saps que hi ha que trecar-se propet. Sí, si no, no hi ha que tenir-li por. Com estàs? Bueno, gràcies a Déu, bé. Ens trobam amb ganes de cantar i de seguir endavant i fer coses encara. Molt bé, perfecte. Ha arribat el moment d'escoltar ses caramelles. Ses caramelles els escoltarem diumenge que ve íntegrament en el nostre camp, cantades per l'esquadra de caramellers del Puig de Missa. I com dèiem, ara aquí, en aquest dia, avui, no és el moment d'escoltar-les, no de sentir-les, perquè duren moltíssim, però sí en el nostre camp. Per tant, vos recomanem que si vos agraden, sintoniseu a 106.4 diumenge que ve a la 1:05 de la tarda. Però sí, mos agrada saber de ses caramelles, història, com i de quina manera varen sorgir i que bé, varen ser declarades bé d'interès cultural. Vol dir que és una cosa nostra, un patrimoni que no devem de perdre i cada vegada, afortunadament, hi ha més esquadres. Quantes n'hi ha ara, a les Pitiuses? Sí, bueno, estem amb això, per cada any en surten més, el que no m'alegra és dir que per cada any també en queden algunes que no canten. Per tant, no ens podem descuidar, hem d'agrair des d'aquí dels micròfonos de Ràdio Èxit en el Consell, que ens dona l'oportunitat al mateix temps d'entrenar xicoters, de pas a preparar gent nova que puguen suplir les baixes de parroquis que s'estan dant per diferents motius. O sigui que hi ha hagut baixes respecte sí, a anys Rafael, endarrere. Sant Rafael fa 2 o 3 anys que no se canten. Sant Joan, enguany, segons manera, tampoc se canten si no s'espavila un dels que s'està preparant últimament, que té molt d'interès i qui sa, jo vaig dir, si hagués de m'estar una ajuda, no hi havia cap pega per dalt d'un dalt i una mà, que es tracta d'en Mariano Marí Carraca, sobrer major de la parròquia, va dir que fa anys que feien les caramelles dia a mitjana festa, i que era molt precipitat, però que li agradaria enguany que també tinguessin les caramelles a Sant Joan. Per tant, jo li vaig comentar que nosaltres, si no teníem cap baixa, treballàvem sempre deshogats, perquè jo estic a la reserva, com tu saps, els acant, perquè si en llevassin a cantar-la algun dia... No et llevarien part de sa vida, no? Sí, no pareixeria que havia arribat Nadal. Però si mos han de desplaçar a la mitjana festa, dalt-li una maneta, si s'ho prepara, per descomptat, que també es cantaran. Sant Rafael té cantes que també se cantaran, ha sortit l'esquadra dels components de la colla de l'Horta, l'esquadra em pareix que li han posat de la Mare de Déu. Estic molt content perquè marxen ja bastant bé, ja cantaran ses de Pasco i està previst que cantaran a Jesús i a Sant Rafael aquest any. Per tant, com te dic, sempre que hi ha baixes i puguem anar suplint, és molt interessant i no escollir la cosa perquè... tots sabem el que les caramelles, ho has comentat dos principis, són llargues, són pesades i el més complet, jo sempre he dit, com a folclorista dins del folclore i vicent, que el més complet del que tenim a les caramelles. Un patrimoni de mil·lenari, una forma de cantar que no se troba en lloc del món, per tant, jo crec que és interessant... conservar-les i a més no tindria sentit que ho declaràssim patrimoni i que no es cantassin mai més, això seria carai, no ho hem de permetir. No, ja ho crec. I la gent jove com li diuen a les caramelles? La gent jove no l'arribam a arrastrar, per cada any si veu així mateix algun filigrés més a l'església de gent jove, i quan deim d'entrenar que aprofitam allà una aula que mos deixen a Cas Serres i mos anam alternant a xicoters de la torre a tots els que vulguin que han volgut venir perquè estàvem acabant, perquè és dissabte que ve que ja no, no se torna de momento, porque claro, ya somos las fechas de cantarles. Sí. Y más bien ha set gent un poco adulta. Lo que han tingut la novedad, que claro, amb aquest cort plaç no ha set posible, pero que han parlat aquí algunas vegades de caramelleres. Caramelleres, sí. Que dius? Sí. Això és una bona notícia. Estan... bueno, per lo menos sabeu si interès de que aquesta gent... A Ginyada. Dones, quantes dones hi ha a Ginyada? Bueno, s'apuntaren quatre, me sembla. Una esquadra, va. Sí, una esquadra. El que passa, que ja els hi vaig dir jo, aquí haurem de procurar, haurem de procurar, sense rompre la forma de cantar les dones, no voler redoblar com els homes, sinó... De la seva manera. De la seva manera, duent el mot ben arreglat i el ritme ben arreglat, però redoblant com redoblaven les dones. Ja. Yeah. Que en aquest moment, jo ho he comentat en alguna reunió i en moltes voltes entre altres, que ara el que està més en perill és la redoblada de la dona. Ja. Yeah. Perquè els homes... Ja no la redoblada de les caramelles, la redoblada en general. En general, en general. La redoblada està bastant descuidada. Si no surt, perquè els que ens queden ja són d'edat avançada, n'hi van molt... llevant les dos llibertes, que vaiguen, si les conviden una xacota, pràcticament no queda gent per convidar... Sí, perquè na Catalina ja és major. No, Catalina ja està, com jo, una mica més, ja se reserva talment, diguem. Na Catalina, llavors ja... De Formentera també en queden poques. De Formentera, per les notícies que tinc jo ara actualment, ha anat quasi baix del tot. És que no... Es tracta de si volen fer una xacota i diu que no s'hi presenta ningú. Ja. Yeah. Això és fotut, perquè, bueno... Si és que ja ho descuiden i no donen exemple als joves, estem en su perill que desaparezca. Ja, per això, tant, això. Dic jo que estic en aquest sentit satisfet aquí a Eivissa perquè, com han comentat moltes altres vegades, es deure que mos posaren els vells que no ho deixessin perdre... m'apareix que ho estem aconseguint perquè les caramelles suposat que té de canviar molt per no venir per molts anys. Ja. Actualment quantes n'hi ha d'esquadres? Bueno, n'hi ha alguna que no sé si els han de comptar perquè les de Satalà i de Sant Josep ja fa 2 anys que no canten, però les altres, pues, de Santa Lletrudis segueixen fent-les a Santa Lletrudis, es Puig de Missa, segueixen cuidant-se'n de Santa Eulari, els Xicotets de la Torre, ara ha sortit l'esquadra de la Mare de Déu, i com te coment, és que queda un poc coix, que no té cap companyero actualment, ja està pràcticament preparat per cantar-les, és en Mariano Marí, de Sant Joan. De Sant Joan, sí. Bé, que li falten 3 companyeros. Li falta música, el seu fill diu que li pareix que no està prou preparat, ni li he sabut aginyar, de moment, ja dic, perquè no baixes i aquí li farem veure que estem aquí, si ho tens, precisament per això, perquè venga el teu fill o que venga una altra persona, i em va dir, diu, encara n'hi parlaré perquè tinc entès que ja sona bastant bé la flauta, per tant, una volta que dominen la flauta, només és proposar-s'ho, dir, vull fer la caramellera, perquè jo sempre dic que nosaltres no ensenyem res, feim vora, però és que té d'aprendre, és un mateix. És cada un. Posar-hi... Percebrà, que d'Anna Rita sempre me recorda d'aquesta paraula, Anna Rita de Manuel. Anna Rita de Manuel de Formentera, mare de Déu. Gran companyera i gran col·laboradora d'aquest programa. No m'havies fet tu de... Ui! De devessar amb Anna Rita. Anna Rita, bueno, tant Anna Rita com Anna Catalina, com ara actualment. Anna Pepa. També, bueno... És que si un ho d'un ses venes, sí. I s'hi troba en aquest cas, tant, totes tres també els hi agrada a totes. Yeah. El que passa que en Pepa ha set més il·lusadora, li costa adaptar-se a la redoblada. Yeah. Comença a anar bastant bé, però hi ha que perseverar, que deia ella, que ja, vam comentar amb la Rita, hi ha que perseverar. Vicent, idò, m'has donat una bona notícia, això d'haver-hi una esquadra de dones. Tindrem que dur-les cap aquí per parlar amb elles? Bueno, aquest dia ja vaig venir i Beatriz allà va sortir, va dar la casualitat que n'hi havia una de viatge i dos de viatge n'hi havia. I n'hi havia una tota sola, però bueno, ja va sortir en sud amb bofeix. I és una nova que, bueno, us ho havíem comentat aquí moltes vegades, sí. I quan me comentaren, que t'assembla si ve gent? Dic, bueno, dic, els companyeros, com que són més joves que jo, estan molt contents, estaran de tenir companyia. I tant. Sí. Ho comentàvem com una cosa quasi impossible, i mira les coses, com avancen. Sí, eh? Jo des de luego ho veig llunyar, encara que puguen preparar-se una esquadra de dones per cantar, davant l'altar durant una missa, ho veig un poc llunyà, però la primera passa ja està dada. No és impossible, l'any que ve els arretam aquí perquè l'any que ve cantin les caramelles. Sí, no, ara, aquestes dones. Ja t'ho dic, el que faim ara actualment és el que aprofitem per preparar-nos un altre, el total han set de 8 o 9 dissabtes, alternam els que cantam de xicoters i s'ha apuntat tot qui ha tingut l'interès de saber que són les caramelles i d'aprendre-les. Que, bueno, dels 10 o 12 que s'han apuntat, n'hi ha 4 o 5 que estan ja en condicions de cantar-les davant un públic. Molt bé. Perfecte. Idò, recordem el nostre camp diumenge que ve, si Déu vol, a la 1:05 de la tarda. Els escoltarem, sentirem els gotxos també, els gotxos de Nadal, i passarem un rato agradable. Sempre és polit escoltar les nostres tradicions i de veritat que donam una espanteta, donam un toc d'atenció a tots aquells cantadors i cantadores que s'animin, perquè això no hi ha que perdre-ho, de cap manera. No, ja ho has dit, de cap manera, si és possible. De cap manera. Molt bé, Vicent, idò, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies. I ja seguirem xerrant en el nostre camp. En qualsevol ocasió, ara ja sabem que estem més propers d'aquí de nosaltres, de Puig d'en Valls, que qualsevol dia que tinguem que fer la xicota del poble, per exemple, qualsevol cosa. Això mateix. Bueno, és un al·licient pels cantadors nous, aquí per conèixer la nova sede que teniu aquí, que és una meravella. I, bueno, que la venguen a estrenar i que mos venguen a dir algunes coses. Això mateix. I d'així quedam. Moltes gràcies, Vicent. Gràcies, molts anys i bons. Bones sí festes. Que puguem sortir amb aquest any amb bon peu i entrar en l'altre. Encara millor. Encara millor. Això mateix. Gràcies, venga. Molts anys. Gràcies.